چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 1 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا دوسرا مقابلہ ہے باب المدینہ کراچی مکی, اور کل جو مقابلہ ہوا سکھر کے اسلامی بھائیوں کے درمیان, معاف کیجیے گا, باب المدینہ کراچی مکی کا جو گجرات کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سلسلہ ہوا, باب المدینہ مکی کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے مگر گجرات کے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک موقع باقی ہے. آج باری ہے سکھر اور مرکز الاولیاء لاہور. جی ہاں, داتا علی حجویری کے شہر سے اسلامی بھائی آئے ہیں, معلوم کریں گے کس شعبے سے ان کا تعلق ہے. آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سلسلے میں, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ سے بھی ایک سوال کرنا ہے مگر اس سے پہلے آپ کا تعارف اور ٹیموں کا تعارف آپ سے کروانا ہے. گزارش کروں گا دونوں ٹیموں سے تشریف لائیں, سکھر کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائیں اور مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائیے. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہوں پر آ چکی ہیں, اور آج سکھر باب الاسلام سندھ کا بڑا ہی اہم شہر ہے اور مرکز الاولیاء لاہور کو کون نہیں جانتا. دونوں شہروں کے اسلامی بھائیوں سے پہلے تعارف ہوگا, ان کے نام پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں کس شعبے سے ان کا تعلق ہے, اور پھر ان دونوں شہروں کے بارے میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بتانا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو سکھر جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا, مگر آج آپ کا مدنی چینل نہ صرف سکھر شہر آپ کو دکھائے گا بلکہ اس شہر میں کیا خوبی ہیں کچھ مختصر اس کی ڈاکیومنٹری بھی دیکھیں گے. اور بالکل اسی طرح مرکز الاولیاء لاہور, ویسے تو کہا جاتا ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں, لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مرکز الاولیاء لاہور نہیں دیکھا ہوگا, تو انہیں بھی کچھ دکھانا ہے, انہیں بھی کچھ بتانا ہے. جی ذرا اپنے اپنے نام بتائیں گے آپ, اور بتائیں گے کہ کس شعبے سے آپ کا تعلق ہے. حبیب اللہ تاری جامعۃ المدینہ ڈہر کی درجۂ ثالثہ. درجۂ ثالثہ جامعۃ المدینہ ڈہرکی کے طالب علم ہیں. ڈہرکی چونکہ سکھر کے قریب ہے تو یہ سکھر کی ٹیم میں شامل ہو گئے. جی احمد نعیم اتاری جامعۃ المدینہ سکھر مدرس. ارے واہ, شاگرد بھی آئے ہیں, استاد صاحب بھی آئے ہیں. جی غلام محمد اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکھر درجۂ سادسہ. چلیں چھٹے درجے کے, درجۂ سادسہ درجۂ ثالثہ کے دو طلبہ ہیں اور ایک استاد صاحب ہیں. بڑی مضبوط ٹیم لائے ہیں سکھر کے اسلامی بھائی. مرکز الاولیاء والے اپنا تعارف کروائیں. محمد مدثر اتاری, تو بیسیکلی میرا تعلق ٹو ڈپارٹمنٹ سے ہے, ایک جامعۃ المدینہ آن لائن میں ٹیچنگ کر رہا ہوں اور دوسرا اس کے ساتھ شعبہ تعلیم کے ساتھ وابستگی ہے. الحمدللہ عز و جل پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ماسٹر کر رہا ہوں انگلش لینگویج ٹیچنگ اینڈ لنگوسٹکس میں. چلیں جناب, پنجاب یونیورسٹی سے تعلق ہے, ٹیچر بھی ہیں, کورسز بھی کر رہے ہیں. اگلے اسلامی بھائی. جی شاہد اقبال اتاری تخصص فی الفقہ مرکز الاولیاء لاہور. اللہ غنی, تخصص فی الفقہ کے اسلامی بھائی. یہ میرے میٹھے اسلامی بھائی, ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوگا آپ کے لیے, یہ تخصص فی الفقہ کیا ہے؟ یہ اسپیشلائزیشن کورس ہے, درس نظامی عالم کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد گویا مفتی بننے کے لیے, فقہ کی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ ایک اسپیشل کورس ہے جو دعوت اسلامی کے چند جامعات میں کروایا جاتا ہے, اور اسلامی بھائی ماشاء اللہ تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں. بیوٹیفل. جی تیسرے اسلامی بھائی. محمد حسن علی اتاری جامعۃ المدینہ درجہ سابعہ. درجہ سابعہ مرکز الاولیاء لاہور. جی ساتویں درجے کے طالب علم ہیں. دونوں طرف ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا آگ برابر لگی ہوئی, مگر دونوں طرف ہے تیاری برابر کی ہوئی. بڑی مضبوط ٹیمز ہیں دونوں طرف کی. آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے شہر سکھر کے بارے میں. ہماری مدنی چینل کی مجلس نے ایک خوبصورت سی ڈاکیومنٹری تیار کی ہے, ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. دریائے سندھ کے پہلو میں واقع شہر سکھر پاکستان کے صوبہ سندھ کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ 711 ہجری میں محمد بن قاسم علیہ الرحمٰن نے سندھ فتح کیا تو سکھر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ سکھر کی آبادی اندازاً 1,000,000 سے زائد ہے۔ دریائے سندھ سکھر کے شمالی مغربی حصے میں بہتا ہے۔ سکھر کی معیشت کا تمام تر انحصار زراعت پر، اور زراعت کا تمام تر انحصار دریائے سندھ اور اس سے نکلنے والی نہروں پر ہے۔ ضلع میں کاشت کی جانے والی خریف کی اہم فصلوں میں چاول، باجرا، کپاس اور مونگ شامل ہیں۔ خاص تاریخی مقامات: اڑوڑ لینس ڈاؤن پل، ایوب پل، معصوم شاہ کا مینار، مسجد منزلگاہ، سکھر بیراج۔ دعوت اسلامی کی جنیدی کابینہ میں سکھر شہر ہے۔ بحمد اللہ جنیدی کابینہ میں مختلف مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ کی تعلیم عام کرنے کے لیے مدارس المدینہ کل وقتی اور جز وقتی موجود ہیں۔ مزید عالم کورس کے لیے جامعۃ المدینہ بھی موجود ہے، اور دعوت اسلامی کے شعبے خدام المساجد کے تحت مساجد کی تعمیر و ترقی کا بھی سلسلہ ہے۔ سکھر شہر فیضان مدینہ بیراج روڈ میں ہر جمعرات بعد نماز مغرب ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ سکھر میں چار مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بستے یعنی اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ اہلیان سکھر استخارہ، تعویذات اتاریہ اور کارٹ کی سہولت کے لیے فیضان مدینہ بیراج روڈ، گلزار حبیب سوسائٹی، کنز الایمان مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ اہلیان سکھر اور تمام امت مسلمہ کو سنتوں کا عامل بنائے، آمین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، باب الاسلام سندھ، پاکستان کے خوبصورت شہر سکھر کے بارے میں کچھ معلومات آپ نے جغرافی لحاظ سے بھی سمجھی، اور مدنی کام دعوت اسلامی کے کس طرح ہوتے ہیں اس کی بھی چند جھلکیاں دیکھیں۔ مرکز الاولیاء لاہور، یقیناً عاشقان اولیاء شہر کی اس شہر سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ محبت کریں، داتا حضور وہاں موجود ہیں۔ آئیے اس پیارے اس مبارک شہر کی کیا معلومات ہمارے پاس ہے حاصل کرتے ہیں۔ لاہور کا شمار دنیا کے قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے، اسے بہت طور پر پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ شہر کا کل رقبہ 404 مربع کلومیٹر ہے۔ لاہور کے مشہور تاریخی مقامات: بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ مینار پاکستان لاہور پاکستان کی ایک قومی یادگار ہے۔ داتا دربار لاہور پاکستان کا بہت مشہور دربار ہے جو تقریباً 1,000 سال سے موجود ہے۔ اس مزار کو لاہور کی ایک پہچان سمجھا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، داتا دربار کے عقب میں ہی دعوت اسلامی کے تحت مکتبۃ المدینہ اور دارالافتاء اہل سنت قائم ہیں۔ حجویری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں: مدرسۃ المدینہ للبنین کی تعداد 129، مدرسۃ المدینہ للبنات کی تعداد 27، جامعۃ المدینہ للبنات کی تعداد 40، جامعۃ المدینہ للبنین کی تعداد 24، دار المدینہ کی تعداد 5، مدنی مرکز کی تعداد 13، مکتبۃ المدینہ کی تعداد 19، ہفتہ وار اجتماعات کی تعداد 33، درس فیضان سنت کی تعداد 1,975، خدام المساجد کے تحت مساجد 84، تعویذات اتاریہ کے بستے 56، مدرسۃ المدینہ بالغان 1,880۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ سنتوں کی خدمت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں بھری تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان دونوں شہروں کے حوالے سے آپ نے معلومات حاصل کی، اور اب باری ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرنے کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے سوال کو نوٹ کر لیں۔ قلم نے اشارہ دے دیا تھا کہ ہمارے سوالات عموماً ذہنی آزمائش کے سلسلے میں جو ناظرین سے ہوں گے وہ ہمارے فیضان مدینہ، مہنامہ فیضان مدینہ سے ہوں گے۔ دعوت اسلامی کا ہر مہینے یہ رسالہ شائع ہو رہا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کون سا سوال ہماری مجلس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے رائے بھی دینی ہے، اس وقت مدنی چینل کے فیس بک پیج پر یہ رائے بھی لی جا رہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بتائیں کہ آج کون سی ٹیم نے آگے جانا ہے۔ آپ کی رائے آ جائے گی، اس کے بعد آخر میں دیکھیں گے کہ آپ کی جو رائے تھی وہ نتیجے کے برابر رہی کہ نہیں، یعنی آج آپ بتائیں گے کہ مرکز الاولیاء لاہور یا سکھر کس ٹیم نے آگے جانا ہے. آپ ہمارے پیج پر جائیے مدنی چینل لائیو کے اور وہاں جا کے یہ پولنگ جاری ہے, وہاں جا کر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اسی طرح ایس ایم ایس اور کال پر بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس وقت اسکرین پر ایس ایم ایس کے نمبرز بھی چل رہے ہوں گے, اس پر بھی آپ اپنی رائے دے دیں. صرف شہر کا نام لکھ دیں کہ مرکز الاولیاء لاہور یا سکھر. اچھا اسی طرح کل سلسلہ کس طرح ہوا, کیسے ہوا, بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو آج پہلی بار شامل ہوئے ہوں گے, تھوڑی سی جھلک ہم نے کل کے سلسلے کی بھی آپ کے لیے تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں. آج کے سلسلے میں جو سیگمنٹس ہیں کس کس راؤنڈ پر اور کس کس سیگمنٹ پر مقابلے ہوں گے, آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر آج کے مقابلے کا انداز. علم نور ہے, اس کے اندر انشاءاللہ 10 سوال ہوں گے, ہر ٹیم سے 10 سوالات ہوں گے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے مطابق پانی پینے میں ہر سانس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کریں اور پہلی سانس کے بعد الحمدللہ, دوسری سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور تیسری سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھیں. جواب بالکل درست ہے. وہ کون سے صحابی تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لاتے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. جواب بالکل درست ہے. عشق کے بول جو اشعار ہیں اس راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے, جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں. پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے. بڑے نادان ہے وہ جو جی, شیر تو مکمل نہیں. گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں؟ چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو, اکثر گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے میں. دونوں ٹیم سے ہر اسلامی بھائی سے دو دو سوال ہوں گے. شروع کرتے ہیں گجرات کے ان اسلامی بھائی سے. اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں, 15 نمبرز آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے. آپ ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر پسند کریں گے. 5 نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال ہے. اسلامی ماں کے حساب سے رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ نواں مہینہ ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی. 4 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے. امام اعظم کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ. ابو حنیفہ. جواب درست دے دیا ہے. 57 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 46 نمبر ہیں گجرات کے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچ گئے ہیں. جی مدنی چل کے ناظرین تیار ہو جائیے, اب آپ کی باری ہے. آپ سے سوال ہے اور اس سوال کا جواب آپ نے, نمبرز موجود ہیں, ان نمبرز پر میسج کر کے دینا ہے. سلیکٹڈ 26 ناموں کو سلسلے کے آخر میں اناؤنس کیا جائے گا اور اس میں سے قرآن دازی کے ذریعے کے نام آپ کو بھی دیا جائے گا. آج سے ہم سلسلہ ختم تو کریں گے مگر ایک سوال مزید آپ کے لیے چھوڑ کے جائیں گے جس کا جواب کل سلسلے کے شروع میں دیں گے. جی سوال ہے, ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہم میں وہ کون سی صحابیاں ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی نماز جنازہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ کون سی ہماری امی حضور ہیں ام المومنین جن کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ نے اس ان ام المومنین کا نام بتانا ہے اور یہ ملے گا آپ کو جناب ماہنامہ فیضان مدینہ میں, جنوری کا جو ماہنامہ ہے. اگر جنہوں نے حاصل کیا تھا وہ جلدی سے اس میں تلاش کر لیں اور چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں. نمبر موجود ہے اسکرین پر, اس نمبر پر آپ نے میسج کرنا ہے. جی جناب صلو علی الحبیب. جی جی فرمائیں. عبدالحبیب بھائی کل بہت سارے ناظرین یہ سوال کر رہے تھے کہ اس بار دعوت اسلامی کے کون کون سے شعبوں کو آپ نے سیزن 8 میں انوائٹ کیا ہے اور ان کی ٹیموں کو شامل کیا ہے؟ جی ہم نے اس بار کسی شعبے کو خاص نہیں کیا تھا کیونکہ بہت سارے میسیجز ہمیں سیزن 7 میں آئے تھے کہ صرف دعوت اسلامی والے ہی کیوں, آپ دیگر لوگوں کو بھی یہ موقع دیں, ہم کالج یونیورسٹی کے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں. لاسٹ سلسلے میں بھی کچھ کالجز کے اسلام آئے تھے تو اس بار ہم نے الحمدللہ اوپن ڈور کیا تھا, دروازہ کھولا تھا اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے. جیسے کل بھی ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی تھے جو کل تو فیضان ابو ہریرہ انعام بھی وہی لے گئے جن کا بظاہر دعوت اسلامی سے یوں تعلق نہیں تھا, کوئی ذمہ داری یا کوئی مدنی حلیہ, لیکن ہر عاشقان رسول جتنے بھی ہیں وہ سارے دعوت اسلامی والے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے سبھی کو موقع دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے شعبوں سے تعلق رکھنے والے آج بھی ہمارے ساتھ, دیکھیں نا انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر بھی موجود ہیں, سر پہ بے شک امامہ ہے لیکن ان کا شعبہ ہے. تو بہرحال یہ آگے بڑھتا رہے گا سلسلہ, تو ہم بھی بہت ساروں سے ملاقات کرتے رہیں گے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی جی علم نور ہے جو ہمارا راؤنڈ ہے اس میں پہلا سوال کریں گے ہم ہمارے مرکز الاولیاء لاہور والوں سے. آپ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. ویسے تو میں سوال یہاں سے شروع کرتا ہوں لیکن آج میں تھوڑا اس طرف آ گیا ہوں تو آج مرکز الاولیاء لاہور والوں سے پہلا سوال ہو جائے گا. بتائیے کہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹائم بھی آپ کا جا رہا ہے اس کا خیال رکھیے گا. وضو کے بعد جو ایک دفعہ سورت قدر پڑے گا جو اس کا حساب ہوگا وہ صدیقین کے ساتھ, اور جو دو دفعہ پڑے گا اس کا حساب ہوگا شہداء کے ساتھ, اور جو تین دفعہ پڑے گا اس کا اللہ عز و جل بروز بشر اس کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ. وضو کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بھی سنی آپ نے, دو بار پڑھنے کی فضیلت سنی اور تین بار سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت بھی سنی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے میں نے آج یہ جواب سن کر نیت کر لی ہے کہ اب انشاءاللہ وضو کے بعد سورہ قدر ضرور پڑھنی ہے اور تین بار پڑھنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے تین چار منٹ لگتے ہیں اور اتنی ساری نیکیاں مل جائیں تو پھر ہمیں سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے. باری ہے سکھر کے اسلامی بھائیوں کی. پہلا سوال, با وضو مرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو باوضو مرے گا تو انشاءاللہ عزوجل وہ شہید لکھا جائے گا. حدیث ہے, اگر وہ حدیث پوری سنا دے تو زیادہ اچھا ہے. وقت تو آپ کا ختم ہو گیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی کو عرض کی تو ارشاد فرمایا کہ آپ سے ہو سکے تو وضو کر کے سویا کرو, کیونکہ جو وضو کر کے سوتا ہے تو وہ شہید ہو کر اس کو شہید ہونے لگتا ہے. روح قبض اس طرح ہو کہ وہ وضو میں ہو تو اس کی شہادت لکھی جاتی ہے. مفہوم تو کچھ آپ نے بیان کر دیا ہے لیکن مجلس فیصلہ کرے گی. حدیث میں سنا دیتا ہوں مدنی چل کے ناظرین, کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو, کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعام بھی ہے کہ با وضو رہا جائے. تھوڑی سی کوشش کر کے اگر میں اور آپ اپنی عادت بنا لیں کہ ہم ہر وقت با وضو رہیں تو انشاءاللہ اگر با وضو حالت میں ہماری موت ہوئی تو انشاءاللہ شہادت کا مرتبہ ملے گا. مجلس بتائے جناب کے نے کیا دو نمبر ملیں گے یا ایک نمبر ملے گا؟ آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا کیونکہ آپ پوری حدیث نہیں سنا سکے. اب باری ہے ہمارے مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائیوں کی. حدیث کے مطابق وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص حدیث بیان کرے اور پھر اس پر کوئی عمل کرے تو اس کو عمل کرنے والے کے برابر بھی ثواب عطا ہوگا. جی جناب, جب جو شخص کوئی حدیث بیان کرے اور اس پر عمل کیا جائے تو اس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ثواب ہے. جواب درست ہے. اچھا اس میں گزارش کروں گا کہ جب حدیث کی بات آئے تو اگر حدیث کا مضمون کہہ دیا جائے, بعض اوقات کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تو ہمیں یہ احتیاط حدیث کے معاملے میں کرنی چاہیے. حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی اہل علم کے علم پر عمل کرنے سے متعلق کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں, اہل علم لوگ اپنے علم پر عمل کریں کیونکہ انہیں علم دیا گیا ہے اور بروز قیامت اس علم کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. حضرت سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں, ایک دانا نے دوسرے عقلمند کی طرف لکھا کہ تمہیں علم دیا گیا ہے, لہذا تم اپنے علم کو گناہوں کی سیاہی سے آلودہ نہ کرو, ورنہ تم اس دن اندھیرے میں رہو گے جب اہل علم اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے. غلطی ہو گئی ہے, ذرا مشورہ کر کے صحیح جواب دینے کی کوشش کریں. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. بتائیے امام غزالی کے نزدیک وہ کون سا شخص ہے جسے حسرت کرنی چاہیے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر اس مقصد سے ہٹ کر ایک لحمہ بھی اسی طرح گزر گیا تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے. ہائے ہائے ہائے ہائے. اور بھی کچھ فرمایا, اور جس کی عمر, اور فرماتے ہیں کہ جس کی عمر 40 برس سے زیادہ ہو گئی اور باوجود اس کے اس کی نیکیاں اس کے بدیوں پر باری نہیں ہوئی, یعنی کہ زیادہ نہیں ہوئی, تو وہ اس چیز کا وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اللہ اللہ, کتنی جس کو کہنا زبردست نصیحت ہے. 40 سال جس کی عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ نہیں ہیں, تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ جہنم میں جانے کی تیاری کرے. اللہ اللہ, مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں اور ہمارے گناہ کتنے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب بتائیے, نصیحت قبول کرنے اور اس کو قبول کرنے سے متعلق امام غزالی کیا ارشاد فرماتے ہیں. امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا بہت دشوار ہے, کیونکہ جن لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے ان دنیا کی محبت ہوتی ہے تو اس وجہ سے جیسے کیا ہوتا ہے تو اس کو نصیحت قبول نہیں ہوتی. جی, نصیحت کرنا بڑا آسان ہے مگر جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ہو ان کے لیے نصیحت بڑی کڑوی ہوتی ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسے جو ہے وہ قبول کرنا. وہ شاعر لکھتا ہے نا, ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اگر ہمیں کوئی نصیحت کرے تو اس کی بات مان لینی چاہیے, اور نصیحت کرنے والے کو بھی احسن انداز میں نصیحت کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. سکھر کو پوائنٹس کی کافی ضرورت ہے, اس لیے جواب درست دینا ان کے لیے کچھ راحت کا سامان بنا ہوگا. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. جس نے کسی مریض کی عیادت کی اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 75,000 فرشتوں کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے, اور اس عیادت کرنے والے کے گھر لوٹنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر ایک نیکی, ہر قدم رکھنے پر ایک گناہ معاف ہونا اور ایک درجے کو بلند کیا جاتا ہے, اور جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈانپے رکھتی ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مریض کی عیادت کرنا کتنی نیکیوں کا حامل ہے. جتنی دیر مریض کے پاس بیٹھتا ہے اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی, اور گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کی نیت توفیق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سلسلہ ذہنی آزمائش کتنی ساری چیزیں ہمیں سکھاتا چلا جا رہا ہے. اب آئیے بہت خوبصورت سوال, جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت کرے گا اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ سیکنڈ باقی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا تو اللہ تعالی اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا, اور جب وہ ہنگار اور جب وہ اس کے ساتھ یہ تو مریض کی عیادت جو انہوں نے بیان کی تھی اب وہی بیان کر رہے ہیں. یہاں غمزدہ شخص سے تعزیت کی بات ہو رہی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا تو اللہ عز و جل اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا, اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا, اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, کیا شاندار فضیلت ہے. اگر کوئی مسلمان کسی غم میں ہے, کسی تکلیف میں ہے, تو جا کر اس سے تعزیت کرے, بندہ اس کی دل جوئی کا سامان کرے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, کتنی ساری ہمیں جو ہے وہ برکتیں مل سکتی ہیں. غلطی ہو گئی ہے, باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. پانچواں سوال, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑکیوں کی رخصتی کس مہینے میں ہونا پسند فرماتی تھی؟ شوال المکرم. آپ نے کہا شوال المکرم. جواب درست دے دیا ہے. اذان کی ابتدا سے پہلے نماز کے لیے کس طرح بلایا جاتا تھا؟ جب اذان نہیں ہوتی تھی تو پہلے زمانے میں جو ہے نا بغیر اذان کے کوئی اعلان وغیرہ نہیں کیا جاتا تھا, بلکہ صحابہ کرام خود ہی نماز پڑھنے کے لیے بات ہے, صحابہ کرام خود بخود جمع ہو جایا کرتے تھے, بلایا نہیں جاتا تھا. جواب درست دے دیا ہے, پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں, اب کیوں نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کیا جائے. تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ چلیں جناب آپ کا سوال لے کر آتے ہیں. یوسف بھائی کیا تحفہ دیں گے آج؟ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت خوبصورت مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کی بہت خوبصورت تالیف نماز کے احکام, تقریباً 500 صفحات کی یہ کتاب ہے عبدالحبیب بھائی, اور تقریباً 165 روپے اس کا ہدیہ ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, ہر مسلمان کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے. اچھا یہ کتاب کا میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, انگلش میں موجود ہے, سندھی زبان میں موجود ہے, نہ جانے کتنی زبانوں میں. تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو اس کے ٹرانسلیشنز بھی مل جائیں گے, اور یہ انسائیکلوپیڈیا ہے نماز کے حوالے سے, ہر گھر میں اس کتاب کو ہونا چاہیے, بیسٹ بک ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, ون آف دا بیسٹ بک. سوال بڑا پیارا ہے, بہت خوبصورت سوال. خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے تین بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں؟ اللہ, غور کرے تو جواب اسی میں موجود ہے. خلفائے راشدین میں سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلفائے راشدین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن کے تین صحابہ کا نام ابو بکر, جن کے تین بیٹوں کا نام, جن کے تین بیٹوں کا نام ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب ایک اور سوال, اور بہت خوبصورت سوال ہے. عاشقوں کے امام, امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے پیر و مرشد کا نام بتائیے, اعلی حضرت کے پیر و مرشد. آئے ہائے, مقدس پانی اور کھجور مدینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کے والد صاحب تکیل پیر و مرشد, اعلی حضرت کے پیر و مرشد کا نام پوچھا ہے. اور عالت کے والد صاحب نقی علی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت علی رسول مارے, جی حضرت شاہ علی رسول مارے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے, اور کیا بات ہے, اعلی حضرت کے پیر و مرشد کی کیا شان ہے. اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب اعلی حضرت پہلی بار اپنے پیر و مرشد سے ملنے گئے تو شاہ علی رسول نے اعلی حضرت کو اپنی خلافت سے نواز دیا, تو وہاں موجود بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو اتنے عرصے سے آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ نے پہلی باری میں ہی انہیں خلافت سے نواز دیا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کچھ لوگ آتے ہیں دلوں کی گندگی لے کر آتے ہیں, انہیں صاف کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. احمد رضا پاکیزہ دل لے کر آئے تھے, تیار ہو کر آئے تھے, صرف انہیں نسبت دینے کی دیر تھی, اپنی تمام خلافتوں سے نواز دیا. اور پھر ساتھ کیا شاندار بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھے ایک فکر تھی کہ قیامت کے دن جب رب عز و جل مجھ سے فرمائے گا کہ اے آل رسول کیا لائے ہو, تو میں اس وقت سوچا کرتا تھا کہ رب کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا, اب مجھے تسلی ہو گئی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. ذرا غور کیجئے کہ وہ ہستی کے جن سے ان کے پیر و مرشد جن پر فخر فرمایا کرتے تھے, اعلی حضرت کی کیا شان ہے. اللہ کریم تربت اعلی حضرت اور تربت شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں سوالات ہو چکے ہیں پانچ پانچ, اور اب باری ہے اگلے سوالات کی. بات کرتے ہیں ہم اپنے مرکز الاولیاء لاہور والوں سے. چھٹا سوال, جنت کا سوال کرنے اور دوزخ سے پناہ مانگنے سے متعلق حدیث میں کیا آیا ہے؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص دن میں تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے, اور اسی طرح جو شخص تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو دوزخ اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ. اللہ, میٹھے اسلامی بھائیوں کتنی خوبصورت حدیث ہے. تو اب تین مرتبہ دن میں جنت کا سوال بھی اللہ سے کرنا ہے اور تین مرتبہ رب سے دوزخ سے پناہ بھی مانگنی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا امام جنید بغدادی کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھا کر پوچھا کہ ابو القاسم کے مرنے کے بعد تیرا کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ علمی نکات اور علمی عباس کام نہ آئی، جو رات میں دو رکعت نماز تہجد پڑھنے والی کام آئی۔ ہائے ہائے ہائے، کہتے ہیں علمی ابحاث اور علمی نکات کی، علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئیں، مگر رات میں جو تنہائی میں عبادت کی، تہجد کی نماز پڑھی تھی، وہ کام آ گئی۔ اللہ غنی، یہ بڑی مبارک نفل نمازیں ہیں، اور خاص طور پہ تہجد کی کیا بات ہے، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نے غصے کی کیا تعریف بیان فرمائی ہے؟ غضب نفس کے اس جوش کا نام ہے کہ جو انسان کو بدلہ لینے پر ابھارتا ہے یا اس کو دفع کرنے پر ابھارتا ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری غصے کی مذمت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی، تو غصے میں خوب اچھلتا ہے کہ اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے، غصے کی تباہ کاری سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دعا کی قبولیت کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جواب ہم سب کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا، ہم سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں۔ غور سے جواب سن لیجیے، دعا کی قبولیت کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر اس کی چند شرطیں ہیں۔ جی، وہ یہ ہیں کہ جب دعا مانگے تو بالکل اخلاص ہو، دل غیر کی طرف متوجہ نہ ہو، دعا کسی امر ممنوع پر مشتمل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور امید ہو، اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شکوہ نہ کرے کہ یا اللہ میں نے اتنی بار دعا مانگی تو نے قبول نہیں فرمائی۔ تو اگر ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مقبول فرمائے گا۔ بات ہے، کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اور یہ دعا کے بارے میں مزید معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو فضائل دعا شاندار کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، اور اس کو ضرور لیجئے اور اس کتاب کو پڑھیے، دعا کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں۔ آج اگر یہ کتاب موجود بھی ہو تو ناظرین کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں۔ جی، ہماری آپ کی ہے، بتائیے جناب کہ بازار میں ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص بازار میں ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہر بال کے بدلے نور عطا کرے گا۔ اس کے لیے بازار میں اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا۔ جواب درست ہے۔ اب بازار میں جا کر غفلت کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اور برکتیں لوٹتے رہیں۔ جناب فضائل دعا کتاب آپ دیکھ لیجئے اور حاصل بھی کر لیجئے۔ 135 روپے ہدیہ ہے، 135 میں یقین کریں، یہ مبلغین کے لیے بھی خزانہ ہے، اتنے سارے بیانات اس سے کیے جا سکتے ہیں، اور دعا میں شوق بڑھ جائے گا آپ کا جب آپ فضائل دعا پڑھیں گے۔ دعا کی فضیلتیں اور پھر آداب، سبحان اللہ، ون آف بیوٹیفل بک، ضرور اسے حاصل کریں۔ جی، باری ہے ہماری مرکز العلیہ لاہور والوں کی۔ جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا کیا بدلہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، جو شخص اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کی دعوت دے، برائی کا حکم دے یعنی برائی سے منع کرے، تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھوں گا، اور اسے جہنم کی سزا دیتے مجھے حیات۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کتنی حوصلہ افزا بات ہے ان مبلغین کے لیے، دعوت اسلامی والوں کے لیے بالخصوص، کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، ہر جملے کے بدلے، ہر کلمے کے بدلے اللہ فرماتا ہے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مخلص مبلغ بنا دے، نہ جانے کتنی برکتیں ہم لوٹ سکتے ہیں. بہت اچھی تیاری کے ساتھ مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں جناب. اب سوال ہے سکھر والوں سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن سے نجات اور رزق میں وسعت کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں نا، کون نہیں ہم میں سے جو یہ چاہے کہ دشمن سے بھی نجات مل جائے، رزق میں برکت ہو جائے. آج سن لیجیے میرے آقا نے کیا وظیفہ ارشاد فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دشمن سے بچنے کے لیے اور رزق میں وسعت کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ دعا جو ہے صلاح المومن. میرے آقا فرماتے ہیں رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا صلاح المومن یعنی مومن کا ہتھیار ہے. جواب درست ہے. اللہ سے دعا مانگنے کی عادت رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. آخری سوال ہے علم نور سیگمنٹ کا مرکز الاولیاء لاہور والوں سے. اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے، بتائیے کشتی میں سوار ہوتے وقت وہ کون سی دعا ہے جس کی برکت سے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی؟ بسم اللہ اور الحمدللہ. جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. میرا خیال ہے میرے مچھیرے اسلامی بھائیوں کی تو لاٹری لگ گئی جناب. روزانہ جو کشتی میں نہ جانے کتنے گھنٹے بیٹھتے ہیں، اگر یہ پڑھ کے سوار ہو جایا کریں تو کتنی برکتیں ملیں گی. یہ ہے علم دین کی برکت، یہ ہے علم دین سیکھنے کا فائدہ کہ اتنا سا عمل اور کتنی ساری نیکیاں. سبحان اللہ. آخری سوال ہے سکھر والوں سے، سکھر والے تو کشتی میں بیٹھتے بھی ہوں گے، جانور پر سوار ہوتے وقت وہ کون سی دعا ہے کہ جس کی برکت سے جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی؟ اللہ اونٹ پر سواری کرنے والے، گھوڑے پر سواری کرنے والے آ جائیں ذرا میدان میں. بسم اللہ والحمد للہ. اس کو ذرا تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. بسم اللہ الحمد للہ. جی جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. میرے رب کی رحمت تو دیکھو اور میرے رب کے ذکر کی فضیلت تو دیکھیں کہ صرف بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیں اور اس کی اتنی ساری برکتیں مل جائیں، پھر بھی اگر ہم سستی کریں تو یہ ہماری ہی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سستی ہے. کیوں نہ اسکور بورڈ سے پہلے آج حاضرین سے ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں. تیار ہیں آپ؟ چلے جناب حاضرین تیار ہو جائیں. سوال تھوڑا سا دیکھتے، کل ایک ایوارڈ دیا گیا تھا، ایک انعام دیا گیا تھا، نیا انعام، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں فیضان ابو ہریرہ، کچھ یاد ہے آپ کو. یہ بتائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی حدیثیں روایت کی؟ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. فیضان ابو ہریرہ انعام بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آج دیکھیں کون لے کے جاتا ہے. ہمارے دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایک لے کے جائیں گے. 4364. ارے واہ، یہ کل آپ نے سنا تھا اور آج یاد کر لیا. 4364 حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی. جواب درست دے دیا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ خلفائے راشدین کے حالات زندگی کا مدنی گلدستہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کی 425 حکایت. چلیں جناب، خوبصورت تحفہ بھی مل گیا آپ کو. اب چلتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے، سکھر کے اسلامی بھائی 15 نمبر پر ہیں، 5 نمبر کا فرق ہے، مگر یہ فرق کور ہو سکتا ہے. ہمت میں رہیے گا، مقابلہ بھی بہت باقی ہے. اب باری ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ، بلکہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ پورے ذہنی آزمائش میں کس سیگمنٹ میں آپ کو مزہ آتا ہے تو عشق کے بولوں کی تو بات ہی اور ہے نا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبعہ لذت سوزے جگر کی ہے. آئیے عشق کے بول سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. عشق کے بول سیگمنٹ کا 5 اشعار ہوں گے، پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا بھی پوچھا جا سکتا ہے. سکھر والوں سے پہلا، یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو، وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو. چلو چلو سمیٹ لو مگر اے مدینہ کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں. ہائے ہائے ہائے. مگر اے مدینہ کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں. جواب درست دے دیا ہے. وہ شرف کے قطعہ ہیں نسبتیں, وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یاسو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. کوئی کہہ دو یاسو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم. مول کے عیبدار پھرتے ہیں. مول کے عیبدار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. وردیاں بولتے ہیں ہر کارے. پہرا دیتے سوار پھرتے. پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ ہو ہر نفس مدینہ, دھڑکن میں ہو مدینہ. جب تک نہ سانس ٹوٹے سرکار زندگی کا. جب تک نہ سانس ٹوٹے سرکار زندگی کا. جواب درست دے دیا ہے. ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت. دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. اے ہائے. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ, دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. جواب درست دے دیا ہے. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت کا خوبصورت ترین شعر. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. پھول مہ کے دھول چمکے خوبصورت ہر ببول. پرکشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا. پرکشش ہر ایک حجر میٹھا مدینہ مرحبا. جواب درست دے دیا ہے. پو پھٹی تڑکا ہوا اور چہچہائیں بلبلیں. ہے سما رنگین تر میٹھا مدینہ مرحبا. ہے سما رنگین تر میٹھا مدینہ مرحبا. جواب درست دے دیا ہے. بڑا لطف آیا جناب, ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی. دس کے دس اشعار سننے کو مل گئے. اب دیکھو آپ بھی غلطی نہیں کرنا. تیار ہیں آپ؟ چلو. کل ایک شعر ہم نے سنا تھا معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں. آج کوئی اور شعر سنائیے جس میں نبی پاک کے معجزے کا تذکرہ ہو, مگر کل والا شعر نہیں ہونا چاہیے. چلیں جناب. کیوں جناب بورے رکھے ستا وہ جام شیر, جسے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر لیا. کیا خوبصورت بات کی ہے میرے رضا نے. کیوں جناب بو ہریرا تھا وہ کیسا جام شیر, جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جواب درست دے دیا ہے. اترے مدینہ کھجور مدینہ. ارے واہ بھائی, مدینے کی بات کی ہے تو مدینے کی ہی تبرکات مل گئے ہیں. ناخواں سنائیں گے ہمیں. کیوں جناب بوہرے, کیوں جناب بوہریرا کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب بوہریرا کیسا تھا وہ جام شیر, جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. کیوں جناب بورے را کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب بورے را, کیوں جناب بورے را, کیوں جناب بورے را کیسا تھا وہ جام شیر, جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جس ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں, جان ہے جان کیا نظر آئے, جان کیا تیرے در سے یار چلیں ماشاءاللہ آج ہم نے کچھ نعت شریف کو پہلے لے لیا، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ مرکز اولیاء لاہور اور ذہنی آزمائش کے جو سکھر کی ٹیم ہے اس کے درمیان مقابلہ کیسے جا رہا ہے؟ دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں، 20 اور آگے نمبر 10 لے کر اب تک مرکز اولیاء والوں نے ایک بھی غلطی نہیں کی ہے، 30 نمبر حاصل کیے ہیں اور 25 نمبر حاصل کیے ہیں سکھر والوں نے۔ اب باری ہے ذہنی آزمائش کی، کوئز اپلیکیشن کی، آئیے وہ راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ آئی ٹی مجلس کی اسلام آباد سے گزارش ہے کہ ہمیں اپلیکیشن عطا کرنے، اگر آپ کے پاس مدری چل کے ناظرین یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں ہے تو ایپ اسٹور پہ جا کر، پلے اسٹور پہ جا کر، کسی بھی ڈیوائس کے لیے آپ اپنے موبائل فون میں، اپنے ٹیبلٹ پی سیز میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور دیکھتے جائیے کہ جو آج ہم ان سے سوال کر رہے ہیں ان سوالوں کے جواب آپ بھی درست دے پاتے ہیں کہ نہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن۔ ماشاءاللہ، جی جناب، امید ہے کہ آپ نے بھی اپنے اپنے موبائل فون میں شروع کر دیا ہوگا۔ پہلی باری کرتے ہیں مرکز الاولیاء والوں کی۔ آج ہم مرکز الاولیاء والوں سے قرآنی معلومات کا لیول 2 انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے۔ قرآن پاک میں 5 سورتیں ہیں جن کے نام اشیاء کے ناموں پر رکھے گئے، یعنی سورہ مائدہ، سورہ حدید، سورہ لہب اور سورہ معون۔ پانچویں سورت کا نام آپ بتائیں گے۔ سورہ قلم آپشن نمبر 1، سورہ جاسیہ، سورہ الدخان، سورہ زخرف۔ سورہ قلم، آپ نے کہا سورہ قلم، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جناب جواب درست ہو گیا ہے آپ کا۔ اب دوسری باری ہے، قرآن کریم کی کتنی سورتیں ہیں جن کے نام انبیاء اور رسول کے ناموں پر رکھے گئے ہیں؟ 4, 6, 8 یا 10؟ 8۔ آپ نے کہا 8، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ایپلیکیشن ہی جواب دے رہی ہے کہ جواب درست ہے۔ قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں جن کی ابتدا کلمہ کل سے ہوئی؟ 3, 4, 5 یا 6؟ 5۔ آپ نے کہا 5، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ جواب یہ بھی درست ہو گیا ہے۔ قرآن پاک میں 2 سورتیں ہیں جن کے نام ان کی آیت کے آخر میں مذکور ہیں، سورہ لہب اور دوسری کا نام آپ بتائیں گے۔ 4 آپشن اسکرین پر ہیں، سورہ معون، سورہ الاحزاب، سورہ سجدہ، سورہ الفرقان۔ سورہ معون، آپ نے کہا معون۔ جواب درست ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک میں 2 سورتیں ہیں جن کی ابتدا کلمہ لا اقسم سے ہوئی، سورہ القیامہ اور دوسری سورت کون سی ہے؟ سورہ بلد، آپ نے کہا سورہ بلد۔ جواب درست، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک میں 3 سورتیں ہیں جن کے نام التواسین پر رکھے گئے، التواسین رکھے گئے، وہ تواسین سے شروع ہوتی ہیں، سورہ نمل، سورہ شعراء، تیسری کون سی ہے؟ سورہ رعد ہے، سورہ حجر، سورہ ابراہیم یا سورہ قصص؟ سورہ قصص، جواب درست ہے۔ جناب جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 7 سوال، قرآن کریم کی وہ 2 سورتیں جن کی ابتدا کلمہ تبارک سے ہوئی، سورہ ملک اور دوسری سورت کون سی ہے؟ سورہ فرقان، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم یا سورہ نور؟ سورہ فرقان، جواب درست ہے، یہ بھی جواب درست نے دیا۔ حروف مقطعات کے نام والی صورتوں کے علاوہ قرآن کریم کی وہ کتنی صورتیں ہیں جن کے نام ان کے شروع میں آتے ہیں؟ 1, 2, 3 یا 4؟ 4۔ جواب درست، یہ بھی جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سی ایک صورت ہے جس کی ابتدا 5 حروف مقطعات سے ہوتی ہے؟ سورہ مریم، سورہ سبا، سورہ یاسین یا سورہ صاد؟ سورہ مریم، سورہ مریم، جواب یہ بھی درست دے دیا۔ قرآن کریم کی وہ 2 سورتیں جن کے شروع میں کلمہ قد آیا، سورہ مومنون اور دوسری کون سی ہے؟ سورہ مجادلہ، سورہ شورا، سورہ الاحقاف یا سورہ الدخان؟ سورہ مجادلہ، آپ نے کہا سورہ مجادلہ۔ کانگریچولیشن جناب، کانگریچولیشن، مبارک ہو، پورے سوال سارے کے سارے درست دے دیے ہیں۔ تو کہیے سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی یہ کہیں کہ آپ بھی اپنے گھر میں اس کو مزید آگے بڑھائیے۔ دوسرا میرا سیگمنٹ لگا کے دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں بھی کوئی انعام وغیرہ ملتا ہے کیا جب یہ اس کو پلے کرتے ہیں؟ جی، جواب درست ہے کا انعام مل جاتا ہے آپ کو اور پوائنٹس بھی ملتے ہیں۔ اور ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے فائنل والے دن ہم کوشش کریں گے کہ اس ایپلیکیشن میں جس کے ٹاپ اسکور ہوگا اس کو ہم اپنے منچ پر بلائیں گے. وہ اب دنیا میں کہاں ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا, تو آپ کے پاس موقع ہے, آپ جوابات دیتے جائیے اور ٹاپ اسکورر میں شامل ہو جائیں اور دیکھیں گے کہ اگر ہمارا ان سے رابطہ ہوا, کیونکہ اس میں رجسٹریشن ہوتی ہے, آپ کا نام نمبر بھی اس میں ہوتا ہے, ہم پھر آپ سے رابطہ کریں گے. اب باری ہے ہمارے سکھر والوں کی, اور سکھر والوں سے ایسا کرتے ہیں کہ ان سے علم نور ہے کا سیکنڈ راؤنڈ کرتے ہیں. جی حضرت, کس کس نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے؟ اس کا آپشن دینے کی تو میرا خیال ہے حاجت نہیں ہے. چار آپشن دے دوں, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت داؤد, یا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. جواب بالکل درست ہے. ہمیں لینا دینا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. قرآن مجید کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ آسان 30 پارے ہیں. درست ہے. وضو میں دانتوں کو کس سے صاف کرنا چاہیے؟ انگلی سے, برش سے, منجن سے یا مسواک سے؟ مسواک. جواب درست ہے. قرآن مجید کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں. جواب درست ہے. حضور کا نام سنتے ہی کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک. جواب درست ہے. روٹی کتنی انگلیوں سے کھانی چاہیے؟ 3 انگلیوں سے. جواب درست ہے. لمبے ناخن پر کون بیٹھتا ہے؟ شیطان. آپ کا جواب بالکل درست ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام. آپ کا جواب کانگریچولیشن. جناب 10 کے 10 صحیح جواب دے دیے ہیں. اس سیگمنٹ کو اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ایپلیکیشن کے بارے میں دنیا بھر کے ناظرین کو بتایا جائے. گھر بیٹھے سارے گھر کے افراد مل کر آپ گھر میں ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ اس سلسلے کو اپنے گھر میں رائج کیا جائے فری آف چارج. اس ایپلیکیشن کی کوئی فیس نہیں ہے. ایپ سٹور پر جائیے اگر iOS ڈیوائسز ہیں آپ کے پاس, یا آپ چلے جائیے پلے سٹور پر اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ڈیوائسز ہیں. فری آف چارج یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے اور گھر بیٹھے علم دین کا خزانہ حاصل کیجئے. چلیں گے ہم انشاءاللہ پھر اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی برس رہا ہے دیکھ لو, چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ. 40 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے, 35 نمبر ہیں سکھر والوں کے. اب بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے اور وہ سیگمنٹ کا نام ہے فیضان مسواک. فیضان مسواک. چلیں بھائی اپنا اپنا ہتھیار نکال لیں, شیطان کے خلاف جنگ. آئیے شروع کرتے ہیں فیضان مسواک. جی آج انشاءاللہ مسواک بھی تقسیم ہونی ہے, آپ سے بھی سوال ہونا ہے, تیار ہو جائیں. پہلے مسواک کی ایک بڑی خوبصورت فضیلت سن لیتے ہیں. اگر ابھی تک مدنی چینل کے ناظرین میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مسواک حاصل نہیں کی ہے, حاصل کیجئے, برکتیں لوٹیے. اپنے بھی مسواک دکھائیں بھائی. ہاں ہمارا یہ مدنی ہتھیار دیکھ لیں, کتنے سارے اسلامی بھائیوں کے ہاتھ میں, جو گھر میں موجود ہیں اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, مدنی منے, مدنی منیاں, وہ بھی ہاتھ میں مسواک لے لیں. ہاں شیطان کو دکھانی ہے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں اور آقا کی سنت سے ہمیں پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اب سنیے, وضو نصف ایمان ہے اور مسواک کرنا نصف وضو ہے. جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں جو شخص افیون کا, یہ نشہ کرتے نا سنیں, جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. ہمیں مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے. مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. تو انشاءاللہ مسواک کی سنت کو اپنائیں گے اور اس سنت کو پھیلائیں گے بھی انشاءاللہ. چلیں جناب, ہر صحیح جواب پر ایک مسواک کا تحفہ دونوں ٹیموں کو دیا جائے گا. اب دیکھیں 3 مسواک لیتے ہیں یا 1 مسواک لیتے ہیں یا 2 مسواک لیتے ہیں. مسواک کرتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ پہلا سوال ہے سکھر والوں سے. جی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں سنت مسواک ادا کرنے کے لیے مسواک کر رہا ہوں اور ذکر و درود تلاوت کے لیے اپنا منہ صاف کروں گا. جی جناب, سنت کا ثواب کمانے کے لیے مسواک کروں گا اور اس کے ذریعے ذکر و درود اور تلاوت قرآن کے لیے منہ کی صفائی کروں گا. جواب درست دے دیا ہے. انہیں ایک مسواک پیش کیجیے جناب. چلیں بھائی اب آپ کی باری ہے. مرکز الاولیاء لاہور والوں کی, وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو رسولوں کی سنت ہے؟ سن جلدی کیجیے. چار چیزیں ہیں جو سنت ہیں، نکاح، حیا، عطر اور مسواک. عطر کرنا، نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا، یہ رسولوں کی سنتیں ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک مسواک انہیں بھی پیش کیجیے جناب، باری آپ کی ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن کے بارے میں امیر اہل سنت نے اپنے رسالے مسواک شریف کے فضائل میں تحریر فرمایا کہ وہ کھانے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک مسواک اور ہو گئی ہے جناب ان کے پاس. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. اگر وہ کون سی مسواک ہے جو روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے؟ چلیں، کتنی پیاری پیاری معلومات بھی ہمیں ملتی جا رہی ہیں. جس مسواک کے ریشے اترتے ہوں یا ہلکے میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہو تو اس مسواک کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مسواک کے کیا فائدے ہیں؟ سکر سے سویڈن جانا پڑے گا. یہ ملچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے. سویڈن کے ایک تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ مسواک کا صحیح طور پر استعمال یہ منہ اور دانتوں کی صفائی ہے اور مسوڑھوں کے لیے اس میں صحت طاقت ہے. سویڈن کے سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق مسواک کے ریشے بیکٹیریا کو چھوئے بغیر براہ راست ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو کئی بیماریوں سے بچاتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی شائع شدہ تحقیق میں مسواک کے متعلق کیا بتایا گیا ہے؟ ان کی تحقیق کے مطابق اگر مسواک کو اچھے طریقے سے کیا جائے تو اس سے منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی اور مسوڑوں کی صحت کا یہ بہترین ذریعہ ہے. جی جناب، دانتوں اور منہ کی صفائی اور مسوڑوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ اب ہمارا اسکور کہاں تک پہنچا ہے. کچھ اور فاصلہ بڑھ گیا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان. 46 نمبر، مرکز الاولیاء لاہور، اور 39 نمبر ہیں سکھر والوں کے. دو سیگمنٹ باقی ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. وقت ہوا ہے کچھ کال سلسلے میں شامل کریں گے اور انشاءاللہ پھر سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. جب تک چائے بھی پی لیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فکر مدینہ بھی تو کرنی ہے. جلدی جلدی اپنا مدنی انعامات کا رسالہ بھی نکال لیجیے. آگے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سیم رضا تاری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو ذہنی آزمائش سیزن 1 مبارک ہو. ماشاء اللہ، یہ سلسلہ اتنا پیارا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کس کس کی تعریف کروں، پرومو کی تعریف کروں یا منچ کی یا عبدالحبیب بھائی آپ کی. بالآخر میری اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو اور تمام مجلس والوں کو شاد و آباد رکھے. ہمیں یہ سلسلے کا بہت انتظار تھا. جب مدنی چینل پر یہ سننے کو ملا تو بہت اچھا لگا کہ دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش صرف ایک دن بعد. سبحان اللہ. بہت شکریہ سائم آپ کا. آپ پاکستان میں ہوتے تو ہم آپ کو منچ پہ ضرور بلاتے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبیدہ حسن الطاری ابن تنویر احمد الطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی، جس سلسلے کا کئی ماہ سے ناظرین مدنی چینل کو انتظار تھا اب وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. لمحہ لمحہ ذہنی آزمائش کی جستجو میں ہم لوگوں نے دن کاٹے ہیں، مگر اب وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. اب ہم تمام اہل خانہ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی، آپ کو اور آپ کی مجلس کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے ابو کہہ رہے ہیں کہ جب عبدالحبیب بھائی کا چائے کا وقت ہوگا تبھی ہم سب بھی چائے پیئیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مدنی چینل و دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو حاسدین کی حسد شیطان کے شر سے اور نظر بد سے محفوظ رکھیں اور باپا کے سائے کرم کو ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے. عبدالحبیب بھائی منچ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں, اس کے لیے مدینہ مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اب تو مجھے لگتا ہے چائے کا وقفہ ضرور کرنا پڑے گا ورنہ پھر آپ کی چائے بھی رہ جائے گی. اور یہ بہت سارے ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں آپ وقفہ کیوں کرتے ہیں, آپ کنٹینیو کیا کریں. تو مجھے اس سے پہلے سلسلے میں بھی یہ شکایت آئی تھی کہ آپ اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے امور رہ جاتے ہیں, تھوڑا بریک لیا کریں, ہم بھی پانی وغیرہ پی لیں, چائے پی لیں, پھر سلسلے کے لیے تازہ دم ہو جائیں. تو الحمدللہ یہ بھی نیت ہوتی ہے اور ہماری فکر مدینہ بھی ہو جاتی ہے. اور ایک خوبصورت میسج ہے ہماری مجلس کی طرف سے کہ اگر آپ بھی فیس بک ٹویٹر کے ذریعے ذہنی آزمائش کے حوالے سے اپنے تاثرات مدنی چینل پر چلوانا چاہتے ہیں تو اپنی ویڈیو بنا کر یا اپنے تاثرات لکھ کر فیس بک ٹویٹر پر اس ہیش ٹیگ کے ساتھ, ہیش ٹیگ ہے ذہنی آزمائش 8 اور دوسرا ہیش ٹیگ ہے علم نور ہے, اپنی پروفائل پیج پر اپلوڈ کر دیں. یہ ہیش ٹیگ آ رہے ہیں اور جو اس طرح کے معاملات جانتے ہیں تو وہ سمجھ گئے ہوں گے بات کے میسج کیا ہے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں محمد بلال بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. الحمدللہ عز و جل طویل انتظار کے بعد سانسوں کو رفت کرنے والا سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لے آیا. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سلسلہ ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں بہت علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سیزن 7 میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت سے سلسلے ہم نہیں دیکھ سکے. الحمدللہ عز و جل ہم نے جنریٹر بھی لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ عبدالحبیب بھائی کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور غیر باپا بھجان کا سایہ ہمارے سروں پر تبیر قائم و دائم رکھے. ابھی بھائی ہلتی جائے کہ ہماری ہمارے والدین کی اور تمام عاشقان رسول کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ کی نیک تمناؤں کا بہت شکریہ. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری عمان کے شہر صلاح سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالحبیب آپ کے سلسلے کی امن مرحبا. دنیا بھر کی طرح صلاح شریف میں بھی آپ کے سلسلے کا انتظار تھا. الحمدللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اس سلسلے کی آمد کی خوشی میں اس ماہ انشاءاللہ شاء میں 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اس میں استقامت عطا فرمائے, مزید برکتیں عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کے میسج کا اور یہ بہت اچھا تحفہ ہے کہ چلے بھائی سلسلے کی خوشی میں آپ نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی. یوسف بھائی کل مجھے ایک بڑا عجیب و غریب میسج آیا اور میسجز تو خیر بہت سارے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لیکن ایک میسج بڑا عجیب تھا. جیسے انہوں نے کہا تو مجھے وہ میسج یاد آ گیا کہ سلسلے کی آمد کی خوشی میں ہم نے جو ہے وہ نیا لباس سلوایا ہے اور گھر میں بہت ساری چیزیں ہم نے نئی لی ہیں. تو اس محبت سے آپ اس سلسلے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن زیادہ خوشی یہ ہوگی کہ آپ نے عبادتوں میں اضافہ کر دیا, کتابیں پڑھنے میں, علم سیکھنے میں اضافہ کر دیا. تو اور آج دیکھیں نا کتنی پیاری باتیں, تہجد کی فضیلت ہم نے سنی, ذکر اللہ کی فضیلت سنی. تو جو آپ نے سیکھا اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا اپنی زندگی میں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. جو نگران شورا نے بھی سلسلے کے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں اس سلسلے سے ثواب ملے, ہم صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دلچسپی کے لیے نہ دیکھیں بلکہ سلسلہ 2 گھنٹے گزارا تو کچھ ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر گھر کو جائیں. بہت ساری بہت خوبصورت کتاب معلومات, یہ معلومات بھی مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہو جائے گی کل آ رہی ہے انشاءاللہ. وہ کتاب تو کل انشاءاللہ ہم یہاں بھی تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ میں بھی وہ کتاب آ جائے گی. میرا خیال ہے چونکہ چائے آ گئی ہے اور دوران چائے تو فکر مدینہ نہیں ہو سکے گی تو 2-3 اشعار آپ ہمیں سنا دیجیے جب تک انشاءاللہ یہ چائے پی لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم فکر مدینہ کر کے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا میرے رضا، آ کچھ سنا دے کے بولو میں اے رضا، مشتاق تب عدزت سوزے جگر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا، صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، گوہر کرو نثار برسا کے جانے والوں پہ، گوہر کرو نثار ابر کرم سے عرض یہ بیضا مصر کی ہے، آ کچھ سنا عشق کے بولو میں اے رضا میرے رضا، آ کچھ سنا عشق کے بولو میں اے رضا، ہاں ہاں رہے مدینہ گے غافل ذرا تو جا، کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا، صحبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند، صحبہ میں مر کے ٹھنڈ چلے جاؤ آنکھیں بند، کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا، ہم کی وہ دیکھ بعد شفاعت کے دے ہوا، شفاعت کے دے گوا یہ آبرو رضا تیرے دامان سر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان سر کی ہے، آ کچھ سے سنا دے اس کے بولوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے اس کے بولوں میں اے رضا میرے رضا آ کچھ سنا بولو میں رضا سبحان اللہ مدری چل کے ناظرین بھی اور یہاں موجود اسلامی بھائی بھی جلدی جلدی فکر مدینہ کی تیاری کر لیں اپنا اپنا مدری جو انعامات کا رسالہ ہے وہ بھی لے لیجیے انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جی اعلی حضرت کی شاعری ماشاءاللہ سبحان اللہ ان کی شاعری کو سمجھنے کے لیے مدنی چینل کا ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ اگر اس کی بھی کچھ آپ بتا دیں گے کس وقت یہ ہوتا ہے اور اس میں نغمات رضا الحمدللہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا بارہویں شریف میں اور ارادہ یہ تھا کہ 12 سلسلے کریں گے جی اعلی حضرت کے اشعار بہت سارے لوگ سنتے ہیں گنگناتے بھی ہیں لیکن سمجھ بہت ساری باتیں نہیں آتی ہیں تو ہم نے 12 دن کے لیے وہ سلسلہ کیا تو ہمیں خود ہی اتنا مزہ آیا کہ ہم نے کہا اب اس کو پورا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تو نیت یہ کی ہے کہ انشاءاللہ ہدایت کے بخشش کے تقریباً سارے ہی کلام اس کی شرح بیان کی جائے علماء کرام کی کتابوں سے تو نغمات رضا سلسلہ ہر ہفتے مدری چل پر آتا ہے اگزیکٹلی ٹائم تو مجھے نہیں پتا اخر اتوار والے دن ہوتا ہے لیکن یا دن بتا دیں گے ہمارے مدنی چل کی مدنی سے انشاءاللہ تو وہ دیکھا کریں اگر جو اعلی حضرت کے اشعار کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا بات ہے اور محبت ہو جائے گی اعلی حضرت سے بھی اور اعلی حضرت کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں لیکن مجھے بتایا گیا کہ ایک کال آئی ہے فکر مدینہ کے حوالے سے پہلے اس کال کو سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ فکر مدینہ کرتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد جمیل صدیقہ تائی لودرا سے بات کر رہا ہوں عبداللہ بھی بھائی ذہنی آزمائش سیزن ایک ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے ذہنی آزمائش مدنی چینل کا مقبول عالم سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ مدنی انوائرمنٹ کی بہت اچھی ترغیب بناتے ہیں سیزن 7 میں جب آپ فکر مدینہ کرواتے تھے اس وقت میری بہن مدنی انعام پور کرتی تھی اور مسلسل جاری ہے مزید استقامت کی دعا فرمائے ماشاءاللہ سیزن 7 سے اب تک مدنی انعامات کا سلسلہ جاری ہے اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے باقی بھی نیت کر لیں کہ سلسلہ رہے نہ رہے ہم نے انشاءاللہ مدنی انعامات عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور فکر مدینہ کرتے رہیں گے جی ہر منگل کی رات 9 بجے نغمات رضا سلسلہ آتا ہے اگر آپ اعلی حضرت کے اشعار کی شرح کو سمجھنا چاہیں تو بہت خوبصورت نعتواں بہت خوبصورت کلام بھی پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس پر کچھ مدنی پھول بھی عرض کرتے ہیں جی شروع کرتے ہیں فکر مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرنے کی سعادت حاصل کریں مدنی نام نمبر 1 کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی 2-5 نمازیں پہلی شب میں تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کی 3 نمازیں پنجگانوں کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی یا سنی 4 اذان اقامت کا دواب دیا 5 شجرہ شریف کے روضہ 313 درود پاک پڑھا 6 مسلمانوں کو سلام کیا 7 آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی 8 جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ پھر نعمت دے کر ماشاء اللہ اور مزاج کرسی پر الحمدللہ کہا 9 سلام و چھینک کا جواب دیا 10 دعوت اسلامی کی اصلاحات استعمال فرمائی 11 مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی سعادت حاصل کی 12 فیضان سننے سے 2 درس دیے یا سنے 13 مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھا یا پڑھایا 14 مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کے 4 صفحات پڑھے 15 فکر مدینہ کی 16 صلاۃ التوبہ ادا کی 17 چٹائی پر سوئے نہیں سرانے سنت بخش رکھا 18 سنت قبلیہ اور بعد کے نفل ادا کیے 19 تہجد اشراق 4 شبابین ادا کی 20 تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا فرمائے 21 کنزل ایمان سے 3 آیات ماہ ترجمہ تفسیر پڑھی یا سنی 22 دوپہر انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی 23 مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے 12 اپنے نگران کی اطاعت کی 25 دوسروں سے مانگ کر استعمال تو نہیں کی 26 کسی سے غلطی سازی ہونے کی صورت میں تحریری طور پر اصلاح فرمائی 27 پردے میں پردہ کیا قبلہ کی سمت رخ رکھا 28 غصہ آنے کی صورت میں درگزر سے کام لیا 29 فضول سوالات تو نہیں کیے 30 نامحرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا 31 فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے اور سننے سے بچے 32 گھر میں مدنی ماحول بنانے والے 19 مدنی پھولوں پر ممکنہ صورت میں عمل کی کوشش رہی 33 تہمت و گالی گلوچ سے بچے 34 دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی تو شروع نہیں کی 35 سدائے مدینہ لگائی 36 آنکھوں کو کفلے مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں اکثر نیچی رکھیں 37 دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے 38 جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے 39 دن کا اکثر حساب آبود رہے 40 گفتگو کے دوران سامنے والے کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی 41 قرض ہونے کی صورت میں جلد ادا کیا 42 مسلمانوں کے اہم معلوم ہونے کی صورت میں پردہ پوشی کی 43 یکتا تعلقات رکھے 44 نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی 45 نفاق اور ریاکاری کے ارتکاب سے بچے 46 زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور کم از کم چار بار لکھ کر گفتگو کی، 47 کیچی اجتماع بیان یا مدنی مذاکرہ وغیرہ دیکھا یا سنا، 48 مذاق مسکری طنز دل اداری اور کہکا لگانے سے بچے، 49 ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں نٹانے کی کوشش فرمائی، 50 سارا دن مدنی حلیہ اپنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل بھی ہمارے سلسلے میں فکر مدینہ ہوگی، جن کے پاس مدنی انعامات کا رسالہ نہیں ہے وہ رسالہ بھی لے کر آئیں، انشاءاللہ قلم بھی ساتھ لائیں تاکہ ہماری فکر مدینہ کبھی بھی جو ہے وہ چھوٹنی نہیں چاہیے۔ آئیے جی، ماشاءاللہ رکن شورا، اب کون سے والے رکن شورا ہیں؟ ارے واہ، بڑے پیارے رکن شورا ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، ان کی آواز سے ہی آپ پہچان جائیں گے، اور بڑا نرالا انداز ہے ان کی گفتگو کا۔ الحمدللہ پچھلے دنوں ان کے ساتھ ایک بڑا مقدس سفر کرنے کی بھی سعادت ملی۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سے رکن شورا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلے جناب، سب پہچان گئے ہوں گے کہ رکن شورا جی عبدالحبیب صاحب، دعوت برکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے خوب بلند فرمائے۔ ماشاء اللہ، عجب وجب ذہنی آزمائش سیزن 8 کے آغاز پر شاندار جاندار آغاز پر آپ کو مرحبا کہتا ہوں، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین، آمین، مرحبا، مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم و شان روح پرور، علم سے بھرپور، علم نور ہے کی نورانیت سے بھرپور، روحانیت سے بھرپور، امیر اہل سنت کے فیضان سے بھرپور سلسلے کی آغاز پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت اطہر بھائی، بہت شکریہ۔ آپ سے بھی التجا ہے کہ سلسلے کے منچ پر بھی تشریف لانا ہے آپ نے، انشاءاللہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا آگے انشاءاللہ۔ لبیک لبیک لبیک، اور اس میں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، الحمدہ یہ میری حاضری ہوئی اور فکر مدینہ ہو رہی تھی، قربان جاؤں، ماشاءاللہ ذکر مدینہ بھی ہے اور فکر مدینہ بھی، الحمدللہ قربان جائیں۔ ہم نے فیضان مسواک سیگمنٹ کو بھی شامل کیا، امیر اہل سنت کی تحریک ہے، تو الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور ماہنامہ فیضان مدینہ کی مزید پروجیکشن ہو، اس کے لیے ہم نے جو ناظرین سے سوال کرتے ہیں وہ ہر روز ماہنامہ فیضان مدینہ سے ہی سوال ہوگا، تاکہ ناظرین زیادہ سے زیادہ ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کریں۔ کیا بات ہے مدینے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین، اور جتنے بھی آڈینس ہیں ماشاء اللہ عز و جل حاضرین ہیں اور ناظرین ہیں، کہ جو ذہنی آزمائش کو دیکھتے ہوئے ماشاء اللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی آزمائشوں سے بچنے کے متمنی ہیں، ماہنامہ کا خوب فیض حاصل کریں، ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کریں، جنہوں نے ابھی تک بکنگ نہیں کروائی وہ بھی جلدی جلدی بکنگ کروا لیں، اور فیضان مسواک کی تو برکتیں ماشاء اللہ عز و جل ربیع النور شریف سے چل رہی ہیں، اور ان شاء اللہ عز و جل تا دم مرگ ان شاء اللہ فیضان مسواک جاری رہے گا ان شاء اللہ عز و جل۔ اظہر بھائی الحمدللہ نواب شاہ کی بھی ٹیم ہے اور آپ کا تعلق بھی نواب شاہ سے ہے، تو ان قریب نواب شاہ کے اسلام بھی ہمارے منچ پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے ان شاء اللہ عز و جل، ہم آپ کے پیچھے پیچھے سرکار رب العالمین آپ کے درجے بلند کرے۔ بہت شکریہ پیارے آقا، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ نے دعاؤں سے نوازا، ہمیں انتظار رہے گا کہ منچ پر آپ کو بلا کر کچھ سوال آپ سے بھی تو کرنے نا، آپ ذرا آئیں تو پھر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے، تمام حاضرین و ناظرین کو دنیا اور آخرت کی بہار عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اراکین شورا کی شفقتیں، ان کی دعائیں، امیر علیہ سنت کی فیضان سے الحمدللہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، ایک بار پھر اسکور بورڈ کو دیکھیں گے، کیونکہ اب مقابلے نے رنگ بدلنا ہے، اختتام کی طرف جانا ہے، ہو سکتا ہے سکھر والے زیادہ جوش دکھا کر آگے نکل جائیں، اس وقت تک تو مرکز الاولیاء والے زیادہ آگے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا فرق ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صبح کچھ فرما رہے تھے پہلے دیکھ لیں ہم انشاءاللہ۔ جی 46 نمبر ہیں ہمارے مرکز الاولیاء لاہور کے، اور 39 نمبر ہیں، 7 نمبر کا فرق ہے ہماری ان دونوں ٹیموں کے درمیان، یہ فرق ختم ہو سکتا ہے اگر اب سکھر والے زیادہ توجہ کے ساتھ زیادہ ہمت کے ساتھ انشاءاللہ اس مقابلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ جی جی صبح آپ کچھ فرما رہے تھے۔ جی میں چاہ رہا تھا کہ بہت سارے ممالک سے الحمدللہ میسیجز آ رہے ہیں کہ اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر مل کر ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی مجھے کل ہند کے ایک شہر سے میسج آیا کہ آج میسج آیا کہ کل کسی میں بھول گیا بزرگ کا نام، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا عرس شروع ہوا اور ذہنی آزمائش کے سلسلے کا بھی آغاز تھا، تو اس پر بھی اسلام بھائی نے جمع ہو کر سلسلے کو دیکھا۔ تو جہاں دنیا میں ہیں ہمیں اپنی دعاؤں سے بھی نوازیں اور علم حاصل کرنے کی نیت سے سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ اکثر کی طرف سے اسلامی بھائی انشاءاللہ پرچی نکالیں گے اور دیکھیں کون سا اشارہ ان کے لیے آتا ہے. جی بیٹا آپ واپس جائیں گے, آپ یہاں تشریف لے آئیں. یہ آپ کا اشارہ ہے, اب زبان سے کچھ نہیں کہیں گے, اشاروں سے انہیں سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. مچھلی مچھلی کھانا. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی مچھلی کیا جائے گا. مچھلی پر پہنچ گئے ہیں, مچھلی کا سالن پکانا. سمندر کیا جائے گا. اللہ, روٹی پکا کر بھی دکھا دی مگر پھر بھی روٹی سمجھ نہ آئی. سوال تھا مچھلی اور روٹی, کیا ایک نمبر دیں گے ان کو؟ کیونکہ مچھلی تک تو انہوں نے کھا لی ہے لیکن بغیر روٹی کے مچھلی کیسے کھائیں گے؟ چلے بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر. جی آپ میں سے کوئی اسلام بھائی آ جائیں, مدنی منع بھی آ جائیں, ان کو نمبر کوئی دیا جائے گا؟ کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا, روٹی کے بغیر رہ گئی. ادھر آ جائیں بھائی اور انہیں پرچی نکال دیں. ٹھیک ہے, آپ یہاں آئیں گے اور آپ اشارہ کیجیے. مفتی پیٹ ہونٹ کے اشارے نہ کریں. پیٹ کا پیٹ اور پتھر. پیٹ کا گفلم دینا. پیٹ اور پتھر. پیٹ اور پتھر. پیٹ اور پتھر, جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, بیسیکلی یہ پیٹ پر پتھر ہے, پیٹ اور پتھر نہیں ہے. پیٹ پر پتھر باندھنا میرے آقا سے ثابت ہے اور نبی پاک کی کیا شاندار ادائیں تھیں. جلے جناب باری آپ کی ہے, یہاں تو شکایت ہیں, پرچی نکالیں. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. والدین باپ, ماں, ماں کی دعا. ماں کی دعا. ماں کی دعا, جواب درست دے دیا ہے. امید ہے سب ماں کی دعا لے کر آئے ہوں گے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے, آئیے جناب ان کو دیں گے. یہاں وقت شروع ہوتا ہے اب. نماز نماز نماز اور لباس. امام مدنی لباس. نماز جی مدنی حلیہ. نماز کے اعمال. ایک سیکنڈ رہ گیا ہے. اللہ میں بتاتا ہوں, ادھر ادھر ادھر. نماز آپ نے سیکھ لیا؟ کون سی نماز ہے؟ نماز عید. عید کی نماز, لیکن جواب غلط ہو گیا ہے. چلیں جناب آ جائیے سکھر کے اسلام بھائی. بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا عبدالربی بھائی, یہ سیگمنٹ کیوں شامل کیا گیا ذہنی آزمائش؟ آج ذہنی آزمائش سے پہلے آپ کہاں گئے تھے؟ پہلے آپ خود ہی بتا دیں, جواب آ جائے گا. خصوصی اسلامی بھائی کے ہم آج الحمدللہ خصوصی اسلامی بھائی کے گھر گئے تھے, بڑی محبت سے انہوں نے بلایا, لیکن یقین کریں زبان کتنی بڑی نعمت ہے, یہ آج بہت احساس ہوا. وہ دو بھائی ہیں مگر دونوں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اشاروں سے. اب ان سے ہمیں تو اشارے اتنے آتے نہیں تھے, بات پھر بھی ان کے والد صاحب تھے, ایک انہوں نے اشاروں کی زبان والے مبلغ بٹھائے ہوئے تھے. الحمدللہ آج میں ان کے گھر جا کر نیت کر کے آیا ہوں کہ میں جلد ہی اشاروں کی زبان سیکھوں گا تاکہ ان اسلامی بھائیوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانا آسان ہو اور ان کو مزید دل جوئی بھی ان کی ہو. یہ سیگمنٹ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے مبلغین میں, ہمارے اسلامی بھائیوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ اشاروں کی زبان اگر ہمیں آتی ہوگی تو ہم نہ جانے کہاں کہاں جا کر نیکی کی دعوت عام کر سکیں گے. اللہ کرے ان نیتوں پر ہمیں ثواب ملے. اب باری ہے ہمارے اسلامی بھائی کی, سکھر والوں کی. ٹھیک ہے جناب, وقت شروع ہوتا ہے اب. تھوڑا یہاں آئیں گے. ٹھیک, پرندہ, مکھی, شہد کی مکھی. شہد کی مکھی, جواب درست دے دیا ہے. ارے بھائی جناب سکھر والو, سکھر شہد تو بھی ہو رہے ہو گئے, سارے ہو گئے, ایک باقی ہے. جی مرکز الاولیاء والے آ جائیں, غلطی کر نہیں رہے. مرکز الاولیاء والے بھی مضبوط جا رہے ہیں جی, بٹا کے جائیں ان کو دیں اور یہ سارے لے جائیں. چلے ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے آپ کا, آپ یہاں رہیں گے آپ تھوڑا. جی تیمم جواب درست دے دیا ہے جناب, سارے اشارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 50 نمبر کر لیے ہیں ہمارے مرکز الاولیاء لاہور نے, 43 نمبر ہیں, 7 نمبر کا فرق ہے ہمارے سکھر کے سلائی میں, 7 نمبر کور کرنے ہیں اگر مقابلے میں آگے بڑھنا ہے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی جناب آگے ادھر آ جائیں, دونوں ٹیموں کے ایک ایک اسلامی بھائی کو ہم سویپ کرتے ہیں آپس میں تاکہ بیچ میں فاصلہ رہے, اور مشورہ چونکہ اس سیگمنٹ میں کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو مرکز الاولیاء کے ایک اسلامی بھائی یہاں پہنچ گئے, اپنی کرسیوں کو پیچھے کر دیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے آپ, تاکہ آپ توجہ آپ کی مائک کی طرف رہے گی, مائک کو ایڈجسٹ کر لیجئے اور اپنا تیاری کر لیجئے. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, ہر اسلامی بھائی سے ایک سوال ہوگا اور وہ سوال بھی آپ خود چوز کریں گے, خود پسند کریں گے نمبر. 15 باکسز دکھائے جائیں گے اور ہر اسلامی بھائی سے دو دو سوال ہوں گے. پہلی باری ہے سکھر کے اسلامی بھائی کی, آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر نمبرز اور آپ ان نمبر میں سے کوئی ایک نمبر پسند کریں گے. آپ بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے, آپ کی باری ہے. بتائیے نمبر 14 ڈائریکٹ 14 نمبر پر گئے ہیں جناب, دیکھتے ہیں اس میں کیا چھپا ہوا ہے, کون سا سوال ہے. جب پہلی بار وحی مبارک نازل ہوئی تو اس وقت پیارے آقا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال, جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک ایک نمبر قیمتی ہے سکھر والوں کے لیے, مقابلے میں واپس آنا ہے تو آگے بھی آنا ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے, نمبر بتائیے. 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے, خواجہ خاجگان خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک کب منایا جاتا ہے؟ کوئی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. خواجہ صاحب کا عرس کب منایا جاتا ہے؟ داتا صاحب کے شہر میں رہنے والوں, اللہ کون بتائے گا؟ دیکھو کتنوں کو پتا ہے, سب مل کے بتا دو. 6 رجب کو خواجہ کی چھٹی منائی جاتی ہے. بعض اوقات بڑا آسان سوال ہو سکتا ہے, بہت سارے ناظرین کہیں کہ اتنا آسان جواب کیوں نہیں آیا, یہ پریشر ہوتا ہے سلسلے کا. بعض اوقات بالکل سامنے کی چیز ذہن سے چلی جاتی ہے. 2 نمبر قریب آئے ہیں سکھر والے, موقع ہے سکھر والوں کے لیے مقابلے میں مضبوطی لانے کا. جی جناب, نمبر پسند کریں گے؟ جی سکھر والے 8 نمبر. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, جواب درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے, اب سفر اکیلے ہیں, مشورے کی اجازت نہیں ہے. بتائیے نمبر کون سا پسند کریں گے؟ نمبر 2. ویری ٹیکنیکل کوسچن, زبور شریف کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام, جواب درست دے دیا ہے. باری ہے اب دوبارہ سکھر والوں کی. جی آپ بتائیں گے نمبر؟ 7. 7 نمبر بہت خوبصورت سوال ہے, بتائیے ملتزم کسے کہتے ہیں؟ سنو مقام علم گر طلب نے جو کرے سفر. سنو ملتزم, اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. ملائکہ بچھائے پر رضا سے جا رہا ہے، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہے کوئی یہاں جواب دینے والا؟ چلیں بھائی جائیں ذرا کچھ حرمین کا تحفہ لے کر جائیں، ملتزم کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے یا کون مدنی قافلے میں جاتا ہے، یہ بھی خیال رہے کہ غلط جواب دینے پر مدنی قافلے میں جانا ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ جو اس کو ملتزم کہتے ہیں؟ نہیں جناب، مدنی قافلے میں سفر کر لیں جلدی سے آپ۔ اچھا پہلی مدنی قافلے میں، کیا بات ہے جی۔ مدنی چل کی مجلس سے گزارش ہے، جب اس طرح کے سوال ہونا تو اس کی تصویر بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم ڈائریکٹ بعد میں صحیح جواب کے بعد وہ جگہ بھی دکھائیں اور خوشی ہوگی لوگوں کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے؟ جی باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اور نبی پاک فرماتے تھے، فرمائے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جگہ آنسو بہانے کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں اس مبارک جگہ کی حاضری عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مبارک پانیوں کا مجموعہ، کھجور مدینہ اور عطر مدینہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ چلے جناب کو شعر سنائیں گے ملتزم پر۔ میں ملتزم پہ کھڑا تھا سر جھکائے ہوئے، سنا کیسے پسانا حضور جانتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سکھر والوں کے بعد مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے، نمبر بتائیں گے، پھر فرق 7 نمبر کے قریب پہنچ جائے گا اگر یہ جواب درست دے دیں گے تو۔ جی 4 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے، بڑا ہی آسان سوال آ گیا ہے۔ ذوالنورین کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خوبصورت بات، اعلی حضرت کہتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی، جواب درست دے دیا ہے۔ باری پھر دوبارہ شروع ہوگی، 6 سوال کمپلیٹ، پھر 7 نمبر کا فرق۔ جی آپ کی باری، عبداللہ نمبر پسند کیجیے۔ 10 نمبر کا، 10 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ سورت تونگری یعنی خوشحالی کی سورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتانا ہے، تونگری والی سورت، کیا بات ہے، خوشحالی آتی ہے اس سورت کو پڑھنے سے۔ سورہ یاسین، آپ نے کہا سورہ یاسین، نہیں جناب، یہ جواب ہے سورہ واقعہ۔ باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، نمبر پسند کریں۔ 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ درست تلفظ کا انتخاب کریں، درستی یا درستگی؟ درستگی جی، درستگی۔ آپ نے کہا درستگی، حالانکہ یہ درستی ہے، یہاں غلطی ہو گئی ہے جناب، صحیح لفظ ہے درستی۔ ٹھیک ہے، اب باری ہے پھر سکھر والوں کی، نمبر پسند کیجئے جناب، فرق کچھ کم ہوا ہے، ہو سکتا ہے۔ 15 نمبر، وہ کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء اکرام کی قبریں ہیں؟ مسجد حرام۔ آپ نے کہا مسجد الحرام، مسجد خیف ہے یہ منا میں، جہاں 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، غلطی ہو گئی ہے۔ باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے، نمبر 12۔ ویری انٹرسٹنگ کوسچن، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11۔ آپ نے کہا 11، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ مرکز الاولیاء آگے بڑھتے ہوئے، جیسے ہی صحیح جواب ہوتا ہے ہمارے منچ پر سبز لائٹ جل جاتی ہے، اور غلط جواب ہونے کی صورت میں کچھ معاملہ لال ہو جاتا ہے۔ اب باری ہے دوبارہ سکھر والوں کی آخری موقع ہے سکھر والوں کے پاس کچھ نمبر گھر لے جانے کے لیے. 11 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے بتائیے جناب. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چار شہزادیاں تھیں, آپ سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیے. حضرت فاطمہ الزہرا. آپ نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا. نبی پاک کی سب سے بڑی شہزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری آخری برکت الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی کی, نمبر پسند کیجئے. 1 نمبر 1 شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. امام حسین کی کنیت, یہاں جواب نہ ملا تو پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ابو الحسن. آپ نے کہا ابو الحسن. نہیں جناب, جواب یہ درست نہیں ہے. دیکھیں کون صحیح بتاتا ہے یا کون قافلے میں مدنی قافلے میں جاتا ہے. ابو الاسگر. نہیں جناب, یہ بھی درست نہیں ہے. آپ اپنے ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کر لیں. ابو محمد. نہیں, یہ بھی نہیں ہے. مدنی قافلے والوں کہاں ہو, آخری موقع ہے, کسی کو دے دیں موقع. نہیں نہیں, ان کی کنیت پوچھی گئی تھی. ابو عبداللہ. ابو عبداللہ, جواب درست دے دیا ہے. امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے. کیا تحفہ دے رہے ہیں. اتنے مدینہ کھجور مدینہ. کیا بات ہے جناب, بہت شکریہ. آ جائیں دونوں ٹیمیں, آگے تشریف لے آئیں. اور اب ہم چلیں گے فائنل اسکور بورڈ کی طرف. دیکھنا یہ ہے کہ آج کے مقابلے میں مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں, مگر سکھر والے مایوس نہ ہوں, ایک موقع اور ملے گا. اچھی تیاری کر کے آئیں تو ہو سکتا ہے اگلے راؤنڈ میں یعنی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. مرکز الاولیاء والوں نے آج پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے جواب دینے کا بھی, اور مدنی چینل کے ناظرین سے ایک اور سوال بھی تو کرنا ہے جو کل کے لیے ہے. پہلے وہ سوال کر لیتے ہیں, اور اگر وہ نام آ گئے ہوں تو نام بھی مجھے بھجوا دیجیے گا. سوال ہے جو کل کل یاد رہے. مجھ سے کئی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سلسلہ ریپیٹ کب ہوگا. ہم اسکرین پر بھی لکھا ہوا دیتے ہیں, دوپہر 2:30 بجے یہ سلسلہ ریپیٹ ہوتا ہے. وہ مدنی منے جن کو صبح جلدی مدرسے جانا ہوتا ہے, اسکول جانا ہوتا ہے, وہ امی ابو کو تنگ نہ کیا کریں, کوشش کریں کہ جلدی سو جائے کریں, اور دوپہر 2:30 بجے یہ سلسلہ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین سے جو کل آپ نے سلسلے سے پہلے پہلے دے دینا ہے. سلسلہ شروع کرتے ہی ہم انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے اور انعام بھی تبرکات آپ کے گھر تک پہنچائیں گے. وہ کون سے بزرگ ہیں جو ہمیشہ زمین پر ہی سجدہ کرتے, یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے, ان بزرگ کا نام بتائیں. یہ سوال کا جواب آپ کو کہاں سے ملے گا یہ بھی بتا دیتا ہوں. نماز کے احکام کتاب, جس کا آج تعارف بھی ہمارے یوسف بھائی نے کروایا, حاصل کیجئے, ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کتاب سے انشاءاللہ آپ نے آج رات پوری آپ کے پاس ہے, کل کا دن بھی ہے, تو یہ سب جواب دینا ہے کہ وہ کون سے بزرگ ہیں جو ہمیشہ زمین پر ہی سجدہ کرتے, یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے, ان بزرگ کا آپ نے نام بتانا ہے. جی, اور جو پہلا سوال تھا اس کے جواب اور نام آ گئے ہیں. اچھا, تشریف لا رہے نام. تو جب تک یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری مجلس یہ فیصلہ کرے کہ آج فیضان ابو ہریرہ کس کو دینا ہے. سبحان اللہ, کچھ تعارف بھی ہو جاتا ہے. جی, یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ روزانہ یہ ایک شیلڈ بھی ہے جس پہ خوبصورت یقیناً مبارک تحفہ ہے, غلاف کعبہ بھی ہے, اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے ہم نے یہ نام رکھا ہے کہ ان کے حافظے کی کیا بات تھی. آج ہم نے سنا کہ کس قدر احادیث ان کو زبانی یاد تھی, اور میرے آقا نے انہیں یوں سمجھیے کہ جو یادداشت ہے, حافظہ ہے, نبی پاک نے تحفے میں عطا فرمایا. یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے. تو ماشاءاللہ, یقیناً ان 6 میں سے کوئی ایک کو ہی یہ موقع یہ انعام دیا جائے گا, تو یہ یوں سمجھیے کہ ان کے مزید ذہانت اور حافظے کی دلیل ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں, ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ جس اسلامی بھائی نے سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ انعام لیا, انشاءاللہ فائنل میں انہیں فیضان مصطفیٰ انعام دیا جائے گا, اور وہ انشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ہوگا. جی جی, ہم چلیں ان تینوں اسلامی بھائیوں کا نام ذرا مائک دیجیے گا مجھے. جی, دیکھتے ہیں کہ کس کو آج فیضان ابو ہریرہ ملتا ہے. مائک دیجیے, باری باری نام بتائیں. محمد حسن علی اتاری. محمد حسن علی اتاری. جی. شاہد اقبال اتاری. شاہد اقبال اتاری. جی. محمد مدثر عطاری. محمد مدثر عطاری. کون کون کہتے ہیں محمد مدثر عطاری کو ملنا چاہیے؟ چلے جناب, یہاں بھی اکثریت رائے کا یہی کہنا ہے, ہماری مجلس کا بھی یہی کہنا ہے کہ محمد مدثر عطاری فیضان ابو ہریرہ انعام ماشاءاللہ حاصل کریں گے. اللہ اور برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, غلاف کعبہ کے مبارک یوں سمجھے حصہ بھی ہے اس کے اندر, اور انشاءاللہ ان کے لیے یادگار بھی ہے. مدنی چل کے ناظرین, کل سلسلہ کس کے درمیان ہوگا یہ بھی بتانا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بھی تو بتا دیں آپ کو کہ آپ کی رائے کیا تھی آج سلسلے کے شروع میں. نتیجہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ مرکز الاولیاء والے آگے بڑھ گئے ہیں, آپ کی رائے دیکھتے ہیں. 65% ناظرین کہتے تھے کہ سکھر والے آگے بڑھیں گے, صرف 35% کا کہنا تھا. یہ دو دن سے رائے کے مخالف نتیجہ آ رہا ہے, اور سکھر والوں کی رائے دیکھیں, سکھر والوں اب زیادہ مضبوط بھی ہے, اور ان کے چاہنے والے بھی کتنے سارے ہیں. تو پھر اب ان کو اور تیاری کرنی چاہیے, اور گھبرائیں نہ, ہمت کے ساتھ دوبارہ مقابلے کی تیاری کر کے آئیں گے. آج لگتا ہے کچھ ٹیکنیکل وجہ کی بنا پر نام مجھ تک نہیں پہنچ پا رہے, جیسے ہی آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ. ہمیں بتائیے کل کا مقابلہ جو ہے وہ کس کا کس کے درمیان ہے, جب تک ہم وہ دیکھ لیتے ہیں انشاء اللہ عز و جل. دیکھیے 2 فروری 2017 بروز جمعرات ذہنی آزمائش سیزن 8 گروپ اے مکی میں کوئٹہ بامقابلہ سردار آباد فیصل آباد رات 10 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جی جناب, اب کوئٹہ کے اسلامی بھائی بھی کل آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ مقابلہ اللہ نے چاہا بہت دلچسپ ہوگا, آپ دیکھنا نہ بھولیے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اسکور بورڈ کو ہم فائنلی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا مقابلہ چلتا رہا اور آخر کیسے نتیجہ اس کا آیا. جی جی, مرکز الاولیاء لاہور نے پہلے سیگمنٹ میں 20 نمبر حاصل کیے, دوسرے میں 10 کے 10, پھر کوئز اپلیکیشن میں بھی کوئی غلطی نہیں کی, فیضان مسواک میں بھی کوئی غلطی نہیں کی, سمجھائیے مگر اشاروں میں کچھ غلطی کر گئے, سفر مکر اکیلے میں بھی کچھ غلطیاں ہوئیں, لیکن بہت اچھا اسکور رہا اور 56 نمبر حاصل کیے. سکھر کے اسلامی بھائیوں نے 15 نمبر پہلے سیگمنٹ میں عشق کے بول میں کمال کیا, 10 کے 10 نمبر, ذہنی آزمائش کے بھی 10 کے 10 نمبر, فیضان مسواک 4, سمجھائیے مگر اشاروں سے 4, سفر ہے مگر اکیلے میں بھی 4 نمبر حاصل کیے, اور یوں 47 نمبر, 9 نمبر سے پیچھے رہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ سکھر والے ایک بار پھر باؤنس بیک کرنے کی, پھر آگے آنے کی کوشش کریں گے. آج ہم معذرت خواہ ہیں آپ کو, آج کے سوال کا جو جواب ہے اور اس کے اعلان نہیں کر پا رہے کسی ٹیکنیکل ویزا کی بنا پر. کل انشاءاللہ سلسلے کے شروع میں 2 انعامات کا اعلان کریں گے, آج 2 سوال ہوئے ہیں آپ سے, دونوں کا جواب اور اس کی قرآن دازی انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, یاد رہے کل شب جمعہ ہے, دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں جمعرات کے اجتماع میں مغرب کے بعد ضرور شرکت کرنی ہے, اور اس کے بعد رات 10 بجے آپ سب سے ملاقات ہونی ہے ذہنی آزمائش سلسلے میں. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ استاد صاحب.